إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى منغا بندگانو تا وقت او زندگی را کړی دا چې دا ډېره قیمتي ده د دې لپاره را کړی دا چې سړی به کې کار وکړي او ځان د پاره جمع وکړي دا هغه ژوند د پاره چې پس د مرګ را روان دی الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيه ما اشبع ورستا کی کار کوي انسان بوډا کوي دي کمزوري کوي دي مرته دي نس دي کوي نو ته پای کی کار وکا او ځان لبه کی جمع وکا هغه انسانان کامیاب دي چې د وخت نه پیدا لی لګاتار پر لبسي په یو نیک عمل کی مصروف وي ان الابرار لفي النعيم ابرار غبندگانو توای شاعیو یو نیکی نفارغ شی نو بلا کی چی ده بلی نفارغ شو بلا کی واجدادا چی ده زندگی ختمی دو والا ده پار چاوان ختمی گی تردی چی آغا غر بادشان تاسو گوری چی اللہ ولدیر اقتدارو نو قوتو نو ورکلو تول لار ده خار و دلان ده پراتی دی و ده خپل اعمالو سرتلی دی کدا چا نیکی دا اغا وسره دا او کدا چا بدی دا باشی ته ټوله پادشاهر یو د وخت مرکه دا شغواله ده چې الله ازما باشی ختم شوستا باشی باقی دا یا مل لا یزول ملکه یا الله معتصم باشا چې ملکی ده وای دا شغوا کړیا الله چې داغه باشی نه زایل کیږي ارحم من یزول ملکه باغ شاره هم وکړه چې باشی لاړه وغه ختم شولا خبر در رسیدو والا دی اوس مرکی دو والا دی نو د عبرت د پاره بازه واقعات عادیزه تمنګ را ور سوال چې د هارون رشید وی امین هغه بادشاہ شه بیا هغه وجلش دا غین روسته مامون عبد الله المامون پنوم باندې وو دا بادشاہ شه چې دا یو خیر سره او عقل من سره مو ډیر ښه صفات هم پکې موجود و لیکن په آخره کې عقیده کې بعض خلکو نقصان ولا پیدا کړ د غلط مرګرو د غلط مجلسانو اثر پیدا وشو چې معتزلی شو مولان به سکه نه استل غلطه ناغیو عقیده خراب کړه د اعتزال عقیده معتزله او ډله د په امت کې تیر شوی ده ناکار عقیدی لرلی په عراق کې دا ډله پیدا شوې ده د حسن بصری په زمانه کې حسن بصری رحمه الله شاگردانو یو سړی راغې ته پوسی وکړو یو سړی ګنای کبیره وکړه د ده به څه حکمې نو دا شاګردان بې ادب وو نو د استاد نه مخکې شو نو هغې وویلې چې لیس بمؤمن ولا کافر نه مؤمن ده نه کافر دی واصل ابن عطاء عمر ابن عبید په نوم باندې دا معتزله وو حسن بصری ویل چې اعتزلوا عنا داخل اسمنه جدا شو نو دا غورز نه دی ته معتزله نم کې خود لا شه به نور شاګردان مرګری پیدا شولو نو په عقیدو کې نور نقصان استراغه مشر لک شانی د نک په مقدار باندې شوري وو کې نو کشران راشي به په کې سوکځي ناقیدی پس نور خراب شولې تر دې چې د الله تعالی د صفاتونو انکار چې د الله صفاتونه نشته دي نمونه نشته او صفاتونه نشته دي ولی دا یو علمی مسله دا ولی که چرته موږ صفاتونه مانو به تعدد د قدما او راځي الہه به ډیر شي یو به الله یو به علم یو به قدرت او یو به رحمت او یو به غضب دا خو به ډیر الہه جوړ شو دا خو شرک دی نه دی د وجنه د الله ډیر صفاتونه وای نه مانو دا یو غلط عقیده هم جوړه کړله نو ور سره دا عقیده وا چې دا قران کریم مخلوق دی او قران مخلوق دا الله پیدا کړی دی ویل نه دی مطلب دا دی الله پاک ویل نه دی پیدا کړی دی لیکل دی دا الله کتاب نه خو لیکن دومره چې هغه لیکل دی ویل نه دی جبرئیل علیه السلام ته ویلی دی چې د شي ویلی کاو یا رسول الله سم ته ویلی چې دغه شانې خبره کاوا او خپل خبره د الله پاک اغي باندې منلې او دا کې د وسم په ډیرو مدرسو کې شته دی چې د عوام ته نه دی خبره او مليانو ته پته چې دا عقیده ده چې قران باندې الله خبره وایي نه دی کړی د الله ویل نه ده دا د وسم د دې برېلانو د دیوبندانو عقیده وسم کلام نفسی وی منو و کلام لفظی نمنو دا بیزی عقیده دا دا نم دیده دی پاراخلو جدا سیا وی خبرانه دا وسم موجوده دا پا دی وقت کم دا خبر موجوده دا چه قرآن الحمدن و الناس فر اللہ پاک ویلی نده وی او دا مسلمانان عقیده دا دا چه نا دا دا اللہ کلام دی اغا ویلی دی جبریل علیہ السلام اوری دلی دی داغین بعد به محمد رسول الله تا لستل شوه دی غوری دل دی یاد کړی دی به صحابو ته ویل دی برب الله دا قران ولي ک په لوح محفوظ کې لیکل دی لدینا العلی حکیم الله فرمای ام الكتاب کې موږ سره دا پروت دی فی کتاب مکنون کې پروت بیت العزت کې الله لیکل دی ان ته به پروت دی دوباره بزمکه د جکل را کو شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړو زید ابن ثابت او معاویه رضی الله عنه او نور صحابه ته چې دا ویل کېږي بلیکو قران به لیکل شوې ده بیرسته زمانه کې هم د سی لیکل کې دا تر وسه پورې لیکل باقی دي او د الله خبرې دی په دې کتاب کې لیکل شوې ده منګه چې وایو زمنګ د आवाज مخلوق دی منګه دا کاغذ مخلوق دی الله پیدا کړی دا صحیح مخلوق دی لیکن دا الله خبر چی دی هغه مخلوق نه ای هغه د الله صفات دی د الله صفات چی وی هغه مخلوق نه ای هغه د خالق صفات دی کدی مسله باندې ډیر نه پویږي خیر دی وجدا د دې کې د عوام خلق فطرت جوړل ذهن صحیح دی کده دې خبرې په تعبیر ډیر نه پویږي خو ذهن جوړي دې کې د مولانو ذهن خراب شوی دی نو د مامون بادشاہ ذهنم دغه و چې دا بس قران مخلوق او د الله پیدا کړی دا خبرې نه دي او کچا دا یو چې دا د الله خبرې دي دا مشرک دي کچا وی دا مخلوق نه دي نه مشرک دي او به دا ویل چې دا چا چې د قران ته د الله صفت وای او مخلوق یې نه ګڼي نو دا غي امتحان وکړي او په دې سټ باندې وی وی لشرک او کفر هی بالله ځکه دغه انسان چې قران د الله صفت غني وای دا مشرک دی او کافر دی په الله نو ځکه وجل پکار دی د مانو بادشاہ زین دا جوړ شوی نو دا مامون وای تل خپل غزا ته جهاد لطلو در رومیانو سر جنگو نو چی روم علاقی تورسی دو او خپل فوجین په دشمن باندې وراچول نه په دغه ځای کې د داخره زندگی و نو د خپل یو والی ته چې د دوه طرفه نائب په بغداد باندې اسحاق ابن ابراهیم داغه نوم هغه ته استاجر اولګل چې د عراق علما هغه جمع کا او امتحان کې واچوا کچا قران ته مخلوق یو خپریدا او که قران ته مخلوق نه یو ناغله دا قسم سزاګانی ورکول پکار دی مخکې موږ بیان کړو یو بیره خطر اولګو ناغرا اسحاق ابن ابراهیم علما جمع کړل قاضیان او علما او محدثین او د فقها او د مدارس نه خلق را جمع کړل دا امیر امر ده نو امتحان کې واچا ولا چې د قران بارک سوي وي نو ډیرو خلکو موافقت وکړي چې بس امیر سب سوي هغه شان موږ ویونو اکثر انسانان د امتحان په وخت کې پیل کیږي نو بعض اهل علم به کې دا ویل چې القرآن کلام الله بس دومره ټکی وځي دا د الله کلام ده وینه دا ته موږ ویو چې مخلوق دی که غیر مخلوق دی بشر الحافی بن من علم آغیتی ویل آغیت زده نویم زده هم چل قرآن و کلام الله بس اخوا بسی نوارز بلبان امتحان وکا بلبان وکا پا دی که آغیت سلور مشعور علماء چی یو احمد بن حنبل امام احمد بانی چی مشعور دی آغا آو دارنگا محمد بن نوح احمد ابن النصر الخزاعی دیوانی او دارنگ ابو یعقوب البویتی چې د امام شافعی رحمه الله شاگرد دی او یو عالم دی او د اهل سنت نه په دیوانی سخت امتحان او زګه چې دی په حق باندې کلک ولاړو د مامون بادشاہ د طرفه به دوباره خطر راغی چې د څه وکړ چې دا کم کسان قرآن ته مخلوق نه وای د دیو دو فتوینا پاغی بانی بندیز داو لگو فتوی بانی ورکوائی درسن بانی کوائی دو قرآن حدیث تعلیم دا بانی کوائی فدی بانی بندیز ورکوائی او علماء چی دینا بند کلیشن آئی تا دیر تکلیب کی گی دسی دیل کمیا چی دو بون رو باسی دمرا تکلیب کی گی اهل علم تا چی دو درس و تدریس نبنش به په دې باندې چې کار و نه شونه به د څه وکړي چې تنخواګانې به بندګي د حکومت نه چې کوم تنخوا اهل علم ته ملاوي ځکه په خوا اسلامي حکومتونه کې د ټولو مدرسې به په حکومت باندې وي قاضیانو ته به تنخوا و مفتیانو ته به و مدرسین او علماو ته د خوستو زمانه کې د بادشاہانو به د پیسو خېټي واچول او دین ولای د ځان نه جدا کړا غریبانو چرته چاندي کوي او دا چاندی بازی خلک بد گرنی لیکن دا ډیر بد شه نه دی کله چې سړی به کې ذلیل نه شي وجه دا عیداده چې غیو که چرته کاروبار ته وزي نه به د الله دین خرابېږي نو په عوامو باندې دا لازمه ده چې سنا سه د خپلو اموالو نه څه حصه وباسي او دغه اهل علم باندې ولګي چې د الله دین باقي ستا په 15,000 روپۍ باندې د دین ډیره حصه باقي پاتې کی یو قاری د قران له ورکاو هغه به 15-16 ماشومان ته قران ورکړي نو څونه دین باقي شه د دې په وجه یو بل مدرسه لکه چې دا 15,000 ورکې هغه به د الله د دین بزغله وکړي او ډیر شاګردان به پیدا شي دای په وجه ډیر علاقه په دین باندې بابا دي شي نو په دې 15,000 په باندې څونه کار وشه د دې د وجه نه دا بد کار نه دی دا باز خلک دې ته بد ګوري وای چې ګوره موږ خپل پیسې لګو داخله چاندې غل که ته خپل پیسې لګې او په ځان یې لګې او هغه د الله دین لپاره ټوله ژوندۍ وقف کړی دا فرق دی خو لیکن نه پويږي باز خلک مقصود هغه دا دی چې تنخواګانې په دې باندې بندش به څلورم زلا هغه ویلې چې د څه وکي چې دا کم کسان بن پوره طریقې سره زمونږ د قول زمونږ د عقیدې نه تابع کیږي نو دا ونه څه مال راواله نو پاره کی ډیر علما کرام ونی ولې شو مامون بادشاہ ته چې هغه د روم په علاقه کې د التا د پیشکولو د پر روان کړی شو په دې کې یحیی بن معین رحمه الله چې په مشهور محدث دی نو هغه تقیه وکړه لاغه یې چې رزو شامیر څو یې زداغه تابع د دې لپاره دا کار وکړه ځکه تقیم د څه وکی جایزي چې د قتل خطر یو د سړي د مرګ خطر نه بس په خله باندې بته دا بدعتی او د کافر او د گمراه تابع شي او پس لکه به تابع نه دي ته تقی وای ځان داغه د شر نه د بشکولو لپاره بده سی او کلمه وی چې د کفر کلمه به وي قران کې هغه اجازه الله تعالی ورکړي الا من اوکره او قلبهم مطمئن بالایمان دار عبد الله القواريري او ته وی واغه دا ویل چې رزه د امیر تابع سجاده په نوم باندې محدث او هغه ویل چې د امیر تابع نو ډیرو کسانو بس سکوت اختیار کاو چا د امیر تابعداری وکړه سوا د یو څو کسانو نه چې هغه کله کودریدو احمد بن نصر الخزاعی کله کودریدو نه هغه ونیو او د اسحاق ابن ابراهیم په دار ته دار باندې وخه جاو او وی واجه غلا قتل کې سره ته پرې کې سره ول په یو ځای کې ځوان کو دا بدن په بل ځای کې ځوان په دې مسله باندې واجه چې دا ول قران ته مخلوق نه و قران ته مخلوق وایا د مامون بادشاہ چې ساقیده دغه اختیار وکا هغه لري په شهادت ورسول لیکن هغه د خپل عقیدې نه وانه وړي دا احمد ابن نصر الخزاعی پدې کې محمد بن نوح او امام احمد دا دواړه ونیول شو دیو به مامون بادشاہ ته وړل کېږي نو دا چې کله ونیول شو نو لاول اسحاق ابن ابراهیم کور ته وړل شو او ابو یعقوب البویتی دا مسره ده محمد بن نوح ده او احمد ابن حنبل چې کوم مشهور امام ده نو په دې کې او دا نعیم ابن حماد الخزاعی ده دا څلور کسان تقریبا دي چې دا په دې امتحان کې ډیر سخت کلک ولاړو نو د دې سلاول مناظری وکړې شو لې باسون او سو وکړې شو چې د دې قول نه تاسو رجوع کوي او دا خبره مکو یو د امیر ته بيداری وکړي مولانه ولروه ټول مناظری او سو شولې لیکن په مناظره کې امام احمد دی ول الله تعالی یو حق مر نصیب کړو او بشره دې بدین مر نصیب کړو قران حدیث باندې پوی دل الله یوسه باس چرته کولې شو نو دغه مناظرین هغه په پړکړل او غلی کړو دا یو څه چې قران ما یو دلیل پیش کوي یا د حدیث د رسول الله نه چې الله او رسول دا ویلي وي چې دا قران مخلوق دی د دې په اړه کې کاږي چې ویلي خو سید چې نه ویلي نو تاسو ولې د الله سبحانه و تعالی دا صفت مخلوق ګڼئ په دې باندې کارونه شونه اخر دا امام احمد رحمه الله چې دی وای هغه وله شو د اسحاق ابن ابراهیم د طرفه حکم وکړل شو چې دا جلادان وګړي دا هو وای نو هغه ډیر وله شو دونه وله شو چې به وشیل براله ډیر کړه هغه وله شو د لکه په دی واقع کې دا هغه تاریخ کې لیکل د چډیر کړدواله شوې ده وې د شه کوټه کې به واچول ما چې کوټه کې تیار و ورنام پکې نه و د شه لاسونه مې وال نو الله تعالی وبو مخې لا راوست شرط لوټه کې وبو پرتی وی پای مې او د سو کو الله تعالی ته درې ظلم او بندګۍ د الله مې وکړه ساره قبله مرا ته معلومه نه و چې کوم کا قبله ده خو چې ودرې زم سار چې شبي قبله ته سی ولاړم الله تعالی سی ودرولم الله په بندګۍ باندې او داغه په تعلق باندې سړی بچ کیږي. دا نور کسان جیل ته بوتللی شو، دم جیل ته بوتللی شو. د تاریخ نه معلومی دا نور کسان چې لکه نعیم بن حماد الخزاعی په جیل کې ست وفات شو، الله تعالی دا غی امتحان آسان کو. ابو یعقوب البیتی هغه په جیل کې وفات شو. او دا محمد بن نوح چې دا د امام احمد سره شریک کوئی په سفر باندې روانو مامون باچا له بوتلل، نه په لار کې دا په کشتۍ کې وفات شو. د دې وړو باندې ډیر پاسانی باندې مرګ راغی او الله تعالی د امتحان نخلاص کوي او آخرت ته بوتلل. دا یو امام احمد پادشه ذکر د دې امتحان په کتابونو کې ډیر ذکر شوی دی. وای مامون بادشاہ ته دا او محمد بن نوح دواړه روان کړی شو، آغا روم تی ورولی دا عراق نی بوزی علتا. نوی منگا پا یوک بانی سوارک للی شو، یو دیخوا یو انڈی که زوما پا بل انڈی که دا محمد بن نو کلا چی دا دریاب غاڑی دا لارو پا کشتی که کنا سوری پا آغا بانی بیماری را لن غزوان مرگری وفاس شو. امام احمد پا آغا بانی جنازه وکلل او آغا خخلی شو، صرف امام احمد رحمه الله پاتشه په دې امتحان کې. وې ماته قیدونه مچول ولا سنت مم قیدو خپو تمم قیدو په دې حالت کې عمر اورل پریشان وم چې مامون بادشاہ له ورزو ظالم دې چې سبق یې مون سره. نو پلار کې وې مالا یو عربي په مخه باندې راغې، جابر ابن عامر په نوم باندې وی او عربي یو باندې شي سره وای مال تسلی راکړه. دا غي د وجه نماز سره ډیر زیات مضبوط شو. دا دعوت ال الله ډیره فائدہ ورکي. دی ودنا سړي خبره به خو انسان ته ډیره فائدہ ورکي. وای درته دا ویل چې یا احمد انك وافد الناس، ته د خلکو وافدي. وافد هغه چا ته وای چې بادشاہ له ورزی او د خپل قوم د طرفه حوایج هغه ته پیش کړي. وفد وفد ته میلمه بادشاہ له ورزی د خپل قوم د طرفه. نفلا تکن شؤما علیهم، په خپل قوم باندې ګوره بدبخت نه شي، سپیره نه شي. که تا د دې بادشاہ اجابت وکړه د خبره دی ومنله او د عقیده دې پرېښودله، نو ټول خلک به ستا په وجه باندې ګمراه شي. او که چرته ته په دې حق باندې کلک ودرېدلې نو څه به وشي؟ خو دا بادشاہ به راولې تا به قتل کړي کنه. نو فلیس بینک و بین الجنت الا ان تقتله، ستا د جنت په مابین کې صرف دقه لږ شانې مسافه ده چې بس توري گزار باندې وکړې سیده جنتي. مرګ او د مرګ نه بعد الله دې جنت ته بوزي. نو مرګ نه ولي دی. او که چرته مړ نه کړې شولې نو عشته عشته حمیده جن به تیرې او خلک به دې صفتونه کوي چې دا انسان دی چې د الله سبحانه و تعالی د دین لپاره والیا شوی دی او د الله د دین لپاره سخت تیر کړی دی. خلکو کې به د الله حمید وګرځي، صفتونه به دې کوي د الله دین لپاره. شو خواري وکړي ټول انسانانو سره کې اوسه محبت به چولې کی. نو د دې د وجه نه غواره په دې مسله باندې کلک شه. دا کوم حق باندې چې تروانی امام احمد وای د دې وای نماز را نور مضبوط شل شان کمزوري را کراغلی و خو دې خبرو به نور الله زک لکړلم. د دې سړی د نسیت د وجنا ما زړه کې کلکواله پیدا ش و جیل ته جبوتله ومن په جیل کې دا واقعم راغلی و چې ما ویل یره د مرګ ما ساند چې مړ می کې خیر ده شهادت مرګ ده. او که جیل کې پروت یم دام دونه بده خبرانه کور او جیل ما ته یو شه ده. و دا وال او په دې چابک باندې وال دار را ډیر سره راکې دا بار بار وال دې ته نشم ټینګې دل نه په دې کې وای په دې جیل کې او ډاکو چې دا ډاکې د وژنې ولې شویو و یا غره د تسلی را کړې چې ګوره منګه د غلا او د فساد د وژنې ولې شوی او هل زل جدون صبر کو کلک ولاړې په دې وال او ټکولو صبر کو او ته الله د پر صبر نشو کولای. وځي دا کو دا خبره چې ونه زین نور پسې مضبوط کړل ما او ورسره دا خبره هم را تا وکړل چې ګوره دا وال چې درکې نو یو گزار دو گزاره دا سره خوګي باقی به سره نه خوګي. ما هيا الا ضربتان یو بغیر باندې چې ولا شي خوک بشي بشي بلې درکه خوک بشي درېم چې درکه سبب بدن بدی نشه شي او د نشه نه بعد سره به پوالو نه پوي و دې خبره مزه ډیر مضبوط کړم چې دا خورشته او واقعي خبره هم دغه شانت دا چې انسان په اول یو گزار دو درې باندې پويږي به اخا نه پوي الله تعالی ولا دې زور ورکی کله چې د الله تعالی در آزاده پاره دا کار نوې دې خبرې مزمزبوط کړم دا د دعوت اثر دی چې د ارچا د خلینه وشي نو دونه اثر کوي امام احمد وې دې خبره ذکر کړو د الله د لپاره سخت تی راول زکه چې د الله صفت د قران د الله صفت دی چې د دې حفاظت وشي د الله د دین د خاطر خلکو لري سخت تی کړی دی ویني ور کړی دی ځانونه ور کړی او قاتی ور کړی امام احمد وای چې موږ بوتللې شو دا مامون بادشاہ معسكر ته نږدې شو د چکم ځکه معسكر وو په کوم ځای کې دیرو د رومیانو سره د مقابله لپاره چې کوم علاقه کې دی نو دا غزنه یو سړی راغې مال خبر راک او دای ویل چې مامون بادشاہ قسم کړی دی چې زما د قسمې په الله چې زه رسول الله خپلوانم چې د احمد ابن حنبل سر بغورزوم او تیرې رښتلې ده الله سکې نیولې ده چې ساده ورنه وته سم د بستا سر وړاوي اولو زید خدمې دي نو امام احمد داغه په تاریخ کې راځي چې هغه وایي د څه وکړو چې ست الله ته متوجه شو اته یې په شکل باندې کېناسته او بل اسمان ته مخه کړ چې یا غیاث المستغیثین یا الله چې څوک تا ته فریاد کوي ته داغه فریاد قبلون کې او یا الله چې ته حفاظت د خپل اولیاء او دوستانو کې د مامون بادشاہ د شر نه موږ وساتي الله د د شر نه ما محفوظ کی حفاظت را الله راغی الله ته مدد کی د خپل اولیاء او دوستانو سره د دې سوی د شر نه ما وسات وې موږ دغه دربار ته لا رسیدلې نو چې دا کوم ځای دربارو چې الله په هغه باندې بیماری راوست او سخت نه جوړه کنه جوړه کده شپې د شپې استعمال شو صاحب له چې موږ له خبر راغې د خلکو خبر راغې چې مامون بادشاہ هغه نه ساو وتلې دا وې موږ د الله حمد او شکر مو کوي چې الحمدلله چې دغه شر نه په الله خلاص کوز ما سم ملاقات هم وي ونش د مامون سازما ملاقات مونه شو د دې وجه د دې نه معلومی چې د الله د دوستانو د خیرونه یره پکار ده او خاص کر د مظلومانو د خیرونه یره پکار ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ته که دعوت المظلوم د مظلوم د خیرونه ځانوسه د بین ولې سه بین او بین الله حجاب د دیو د الله منځ کې فرد نه وي او به سوچ د الله د لپاره ولی کی یو دغه د دین د لپاره دا کار اخو سم د شي وی چې پیغمبرانو په شان ته دعای الله تعالی نغد قبلی لکه ان بیا دعا چې سن قبلی به د دې خلکو دعا هم قبلی مامون بادشاہ سره ملاقات ونه شو الله سبحانه و تعالی داغه د شر نه بچ کړلو په دې کې داغه ورور معتصم هغه بادشاہ شو معتصم بالله ولی العهد هغه مقرر ک خلیفہ هغه شو زمنګ خبر خلک روسته کړ شو زکه چې خلافت باندې خلک مشغول شو معتصم امیر شو دا وسره بیا تنه وکړل شو با شهید هغه په لاس کې رااله معتصم بالله دا د مامون رور دی د هارون رشید زوی دی چې دام یو مضبوط او قوي سړی او د کفارو سره په جهادونو کې ډیر بوخت وو هغه سړی چې دا رومیان سم زره زره کړی وو ډیره کته کړی وو سړي لیکړی وو ډیره فتح دې کړی وو او قیدین به دای نه ډیر زتر واستل دم یو مجاهد سړی خو لیکن د دې په عقیده کې نقصان او لکه څنګه چې د مامون بادشاہ په عقیده کې نقصان د معتزله عقیده او هغه چکه بادشاہ شاغه به تسمن په بارا کې امرو کې جدا راول عراق ته راول به تسمن عراق ته راوستل شو بغداد ته به ترالو نو معتصم بادشاہ وای د خپل نائب ته چې د اسحاق ابن ابراهیم دغه سي امر وکړ چې د احمد ابن حنبل مال راواله نو یې زه په معتصم بادشاہ باندې ور داخل کړې شوم هغه ناس په خپل دربار کې هاو زیو زکی کیا ناستم ما تیو چرا نزدیش از خواته و ترالم پا دی که دو علماء را جمع کردی دی و فقهای را جمع کردی دی و متکلمین را جمع کردی دی او داغا یو درباری مولاد دی اغتا احمد ابن ابی داود وای چه دم معتزلی دی معتزلی عقیده و درباری مولاد وای دربار دا حکمت تابید الله دی دین پروان نکون که درباریان اولیر زیدی یو درباری مولانی یو حق پرس مولانی دا په دنیا کې وی همیشه د پاره نو دا درباری مولا چې دا مشر مولا و نور سره ناشت نو امام احمد وای مال اول په شروع کې یا امیر المؤمنین د خو دا دواړه بچیان منل سره دا غنه چې دا معتزله دي دینه موږ ته دا فایده راوځي چې مامون معتزله دي بدعتی دي او دا معتصم مبتدع دي لیکن امام احمد به هم دایو بادشاہی منه لا وجه داره چه مسلمانان خو چه مسلمان کله بادشاہی و دا اللہ دا حدود پابندی کئی اگر که داغا قیده که نقصانم وی نو بیم داغا سر بیعت لازیمه و داغا تابداری لازیمه وی داغا دی بدعت تا و دی گناه و دی فسق تا با نگوری بلکه داغا چکم حدود شریع نافذی پا ملک آغی تا بگوری زکر بیدین شر پیدا کی که سر پدیو بانی خروج وی لیکن پا باطل کی بی خبره نمانی کما باطل خبر چې هغه بوله نه مانی انور عامه تابعداری به حکومت کې کې و یا مرمنین حدیث کې راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ده په سند سه حدیث ویو د الله رسول فرمایلی دی چې لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث یوم مسلمان وینا جایز نه ده مگر په یو د درې خبرو جایز ده چې سره کلمه د توحید وای نه به وینا ولا نشته ولا مگر چې یو د دری کارونه وکی اول لاره چې سیب الزانی زنا وکی پس دا نه چې وعده کړه د وعده نه باز زنا وکی دا غره جم کول په کار دی وجلی او دویم به هغه سره وجلی کیږي چې هغه قتل وکی و نفس بالنفس ده چې قتل کړي دا وجل په کار دی او دریم اتارق لدین المفارق للجماعه چې خپل دین پری دی مرتد شي کافر شي د اسلام نه واوړي داغه وجل بګار نو ما کې خدای یو کارم نشته ما کلمه د توحید ویلې دا شهد الله الا اله الا الله واشهد ان محمدن عبد ورسوله نه می زنا کړی دا نه می څوک وجل دی او نه مرتد شم پس دې زم تاسو ما په څو باندې وایئ نه نو هغه چپ شو او دې خپل مولانه دې ویلې چې شابه د امام احمد ستاسو باس وکړي په دې مسلو کې سره باس وکړي دا مو ویل کړه مامون بادشاہ ته نه ویني ولې مان نه ویل خو اوس مخکې نه حکومت دا فیصله کړې ده چې دا دی ونی ولې شي نه په دې وجه باندې ته مونږ نه ویل نه په دې کې غریب نه ابي داوود وې را پاتې امام احمد ته ویل چې ته د قران په باره کې څه وې امام احمد چپ شو هیڅ جواب ولا وره بادشاہ ته جواب ورکړ نو ما او ته ویل چې ما تقول فی علم الله ته د الله د علم بارکه څه چې ما ته ویل چې د قران بارکه څه نه زه ته د الله د علم بارکه څه د الله علم هم دغه صفات دی او د قران دغه صفات کته علم ته مخلوق وې چې علم د الله تعالی مخلوق دی او بس به د قران مخلوق یو که علم د الله مخلوق نه دغه صفات دی نو د قران د الله د صفات دی او القران من علم الله سره شوف شغله جواب نه ورته به نوری خبری وشولی نوری وشولی اگر دست سوالو که چه قرآن که خدا را غیر دی کنیش اینا جعلنا هو من دا قرآن گرزوله ده جعل خب عربی که دا معنی ده چه پیدا کردیم ده کن دا مخلوق ده کن قرآن که نیدی را غیر اینا جعلنا هو قرآن عربی امام احمد و تیویلی چه ارکل دا معنی تاسو کوئی چې جعل په معنی ده پیدا کولو ده نه به با ده دیت سه معنی کوئی قرآن که دیر ایتونه دی سیدی الکه عبد العزيز کنانی مامون بادشا ته غایتونه پیش کړی قران کې ډیر د تایتونه دي چې دا جعل د پیدا کولو معنا نه ورکوي وای فجعلهم كعصف ماكل بسمعنا کې فجعلهم ویګر زول د غبوسو په شان چې خړلې شي وی وی فجعلهم ادا معنا چې په خلقهم پیدا کړل د دې لپاره به سمعنا کې چې وقد جعلتم الله عليكم كفيلا تاسو الله ګرځول دې په ځان باندې ذمہ وار سورته نحل کې راځي نو جالتم دا معنی چې تاسو الله پیدا کړی دې وقد جعلتم الله عليكم كفيلا دا به سمانا کوي او دا شبیر ایتونه قران کریم کې چې دي چې جال د پیدا کولو معنا خو نه ورکه ارزه کی د جال نه معنا دغه د چې ما ګرځول دې سیر نه معنا دا سمه نه معنا دا نوري معنی دي دي آیات قرص دا دا چې وګدا مناظره وشره باسونه وشو خو دغه بدعتیانو سره هیڅ هم نه وو ځکه چې دا هیڅ څه حجت نه څه دلیل سره نه سیوا دا چون چرانه احادیث ولا نه ورته لوي په نقل باندې نه پويدل یو مولا بالا دنګلې د بوسه باس کا بل بالا دنګلې ابن ابي داود په منس کې نیغ نیغ کېده وای زکه چې دا مشر مولا و دایو او علم سره دون نه وو په دې کې معتصم بادشاه کې د شي چلی په کاو په دې امام احمد چې د شي او ته ګورځه امیر المؤمنین مزما ته بيداری او کاجب ني احمد زما خبر و مانه زکه ساقید لرم بستا بزه پریدم او عزت بدل وکم او اکرام بدل وکم خو لیکن دا کی دا پریده اگر نه قرآن راولی حدیث راولی ٹکت چه قرآن هم نی پیش کرده حدیث انی عزت سنگ اخفل آقی دا پریدم استاد پارا آخر داره که دا معتصم ذهن که دارا لچیز تا پریکو دلی پکارد نو پا دی که دی اسحاق ان ابراهیم و تیوی علیه چه دست مکاوا دا خود خلافت بیزیتی دا خود حکمت بیزیتی دا چه خلق بوایی چ غلب احمد خلیفتان په دو خلیفو غالب شه مامون باندې غالب اش او معتصم باندې غالب اش او د دې سړي شر به په دنیا کې عام شه بس دلغه وساره له پداو کې دا خوښشته نه مری او کده د پهوالو باندې چې وی ووي نو په دې کې جلادین روغه صلی الله به امام احمد په دې ځکه چې ودره وشه داغه زمانه د والو خپل خاصه طریقه و دو لرگو پا ما بین که او در اول ما جلادان رو و تلا و چابکون و سره دی نو پاقی که یو براتا و دو گزارون برابانه کولا و دو براتا هم داولی معتصم چه شابا از ما خبر و منه کنی داوال بطال در کولش پا دی که وجزه او علیه شما یو سو گزارون از ما دا پرتواق است سش نو نزدی و چه عورت میکاره شوه نو پا دی واقعی وی ما اللہ تا توجه وکلا او دام ویلی چه الله اسمان ته مه بارا وکتر که زه چرته ستا د پاره په حق باندې ولاړم او دا قرآن ستا صفتی او مخلوق نه ای نو الله ما مشر ما دا عورت را لمه کار کوه و دا پرتو میست خپل را اوچت شه او دی نامو پا خپل اقلق شو الله مضبوط که دی تا کرامت وی دسی وقت که الله دا خپل اولیه او سخ مدد که مدد را الله که چا پرد وقت می خپل اقلق شه نیز دیو چران غور زیده لیوی لیکن بیت اقلق شه ورسته و بیا داغه نه چاته پوسو کی تاغه وخت کی څو ویل دا بره دی وکتل اسمان ته د شوند دی خو زول و دا دعا مې وکړه چې الله کده قران ستا صفتی او داستا کلام یو صفتی کی په حق باندې روانه ما په دی عقیده باندې نو ته ما مشر مو دا ورځ ما مکاره کوا دی ظالمانو ته الله تعالی له حفاظت وکړه نو بار بار هغه وو تر دې چې هغه وې زواله شوم دونې چې عقل ملار به وشه شوم په خبره به نه پوهیدلم په بهوشه حالت کې زه پریوخدم دریو زه بهوشه وم دریو زه نه بعد او دا رمضان مشو دا رمضان مش په دې کې زه وایم چې زلم او د 23 کال له دا د هجرت نرسته دغه زمانه ده پنځشتم د رمضان پر په ما باندې دا عذابونه او دا تکلیفونه را باندې وو چې زه بهوشه شوم نو په یو کوټه کې واچم دریو زه پس را پاسه دلم نو جمعه کله ما ته مسجد د استرخان پروت ده امام احمد هغه سره چې دکې ورع لري زیاته او ورع یعنی د حرام نه ځان بچ کول او هغه په قصې چې وری به د کتابونو کې تعجب به وکړي چې د حرام نه ځان سونه ساته دا خاص کر اموال السلطان د بادشاه د مالونو نه د حکومت د مال نه ځان ډیر ساته وي ځکه دا بیت المال کې مال جمع شوی دی د حرامو خلقو نه په ظلم باندې پیسې غستلې کی ټیکسونه دی او ظلمونه دی او یو ناخله او بل ناخله بيزي ټیکسونه لګاوه د خلکو نه داله نو د دې نه بیره سخت ځان ساتو طعام ته مخه ته پروتو نو د نخور نو چاوه ته ویل چې دا د حکومت نه دی دا خو ستا تر را وړي دی تعالی چې هغه اسحاق نوم دی دا هغه اسحاق بن حنبل هغه دا را وړي دی ناغو دام زنه خورم از اکز ما تره چه ده پا حکومت که کار کئی دا ده حکومت ده عاملانو نیو عامل ده ده خوراکم زنه خورم ده ده خوراکی هم شبهه ده صدا نیستیمالوم نو خپل روجه وی ما تا نکرل سردانه چه بیمارو روجه کامل کرل او دری ورځ پوری خوراکم نو کرده بلکې به پدې شو خوراک چې اته ورځ پوری خوراک نه وکړي په اخره کې ولا به د نور مؤمنانو تر طرفه څخه هدیه راوړل شو نه هغه به قبول کړل د نور تاجرانو تر طرفه چې د حکومت خلک نو نو د هغه نبی به خوراک کاو د ستوانو نبی خوراک کاو لوک سبه نبی اکتفا کاول امام احمد دغه جیل کې پروت تقریبا چې 30 میاشتې به د جیل کې وو او یا صد پاسه دیرش میشته با جیل که و او در با دعوال ورکڑه که دا و دا تقریبونه با ورکڑه که دا پا دی حالت که تردی چه اللہ سبحانه و تعالی دا معتصم مرک دا دا پا زمانه که اغم مرش اغا بانه چه مر راقه دا اغز زوی باسخانسه چه واثق بالله و تویهو واثق بالله دا دی معتصم زوی ده نا اغم دا غشانتیو چه بس پا امام احمد دا غزلمونه که ولا دا درې بچیان د په زمانه کې تیر شو چې مامون دی معتصم دی واثق دی او دې دی وه دا خوش عقیده وه خدا واثق به په اخره کې نرم شلګا په دې وجه باندې چې د یو عالم سره شرط ملاقات وشو او هغه پویا کا چې ګوره د اساسو د عقیده چې دا دوران ده دا په مجلس کې د یو ملا سره مناظره وکړ یو عالم یو شیخ و یا غراغی مناظره ده دیو ده بدتیان مولیانو سر وکلالا او پا اغیی که ده خبر وکلالا چه را ده قول به خلق القرآن چه ده قرآن تا مخلوق ویلا ده مسئله ده عقیدی مسئله ده صلب العقیده ده چه ده دینه پا غیر بانی خلاصیه نشتا و کنه ده یک فروعی مسئله ده ولاندنه بعید مسئله ده کدا زوري مسله چرته نه دي تر رسول الله دعوت ول نه ورکاو چې استاد ترزوی کیږي ځکه دا د عباس رضی الله اولاد دی کان استاد ترزوی کیږي نو هغه دې ته دعوت ول نه ورکاو کدا مهمه مسله نه هغه دعوت او که چرته دا غیر ضروری وي او رسول الله دعوت نه دی ورکړ هو تاسو دې ته دعوت مور کوی خلک په امتحان کې بده باب کې ما چې خلک خپل تبي تفرید دی بده باب واثق بادشاہ باندې خبر اثر وکړي چې رښتې چ قرآن کې د دې خبرې ته دعوت نه دراغله حدیثو کې دې ته دعوت نه دراغله په خانو خلفاو په دې باندې خلک په امتحان کې نه دی چې ولین مونږ یو لیکو نو هغه سره مر نه رم شو امام احمد باندې لګا سانی دې وژن راوستل شو به هغه مش واثق بالله لار د دنیا نه داغه نرستا داغه ورور متوکل علی الله و ثوی و متوکل بشاره چدا د دې معتصم زوی دی نه دا متبع دي سنتو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعدار او نیک سره او صالح سره نه امام احمد وای د جیل نه راويست او خپل کور ته ولېغه چې تا خپل اهل الله شه تابع انده ظلمونه وکړې شو او د امام احمد دی ډیر سخت کرام وکړو او عام خلکو ته دا خبره وکړه کوله کده چانه ما دا واورې ده چ قرآن مخلوق دی نو زه بغله سزا ورکوم خبر الله تعالی بدل کړل قرآن کریم ته چې څوک مخلوق وای زما عقوبت او سزا به په غور نازلی اغله به سزا ورکوم کدا مسلې چا کوله نو الله تعالی دا امتحان دا عوام علما او نو دا عوام خلکو نشته او چت کو د د په وجبانه د متوکل علی الله په وجبانه متوکل هغه به شو چې وای د امام احمد به ډیر کرام کا وړي آزاد به کا خلکو ته ویلو چې د دا عقیده لري امام احمد چې کومه عقیده لري دا قسمه عقیده تاسو هم خلکو خپل کوي ځکه دا سی عقیده ده په تاریخ کې د دې بحث اړین سیبتونه راغلي چې دا نیک سره او متبع د سنت وو لیکن به هم امام احمد د دا جائزی د دا دالی به نه قبلولی و دا سرکاری مال له دا نه قبلو یو پیروی متوکل بادشاہ امام احمد ته لزر روپی راولی گلی او دا دی واقعین بعدی و تراولی گلی چا پی شیطانی وکرل چی دا امام احمد خود تا پری خود خود علی بزیان پا اولادو که سره دی علویین ندی اگه دا کور تا پت راغلی دی او داوله د خلکو نه بیعت لستاسو په خلاف کې باشید لورانی دا د بدعتانو طریقه د حکومت تر پټونه کول شیطانی نه کول استادو باشی ختمول غواړي متوکل وای د باشیانو طریقه د جبد خپل باشی باندې سخت خپکی نه فوج ولګو ډیر زیات فوج ولګو د امام احمد بکوری ست حمله وکړه چې تاسو ورشه معلومات وکړي چې څوک پکې یو څو کاغذونه پراته یا کوم کسان یو بیعت اخیستل کی نو سړی ونه زه ورولې د وجل لایق د شپې چې کله حمله وکړه شو چې وکړ امام احمد د خپل خزي وبچو سره د نو څوک نشته کور خطه لا شي کتابونه وکړل د زنانو سامانونه وکړل چې مند نه کړل متوکل بادشاہ ته ویل شو چې دا چا چې د درو شیطانی کړی ده او امام احمد کې دا خبر نشه امام احمد خپل دا ویل چې زغه سره نیمه چې زه د خلیفہ په مقابل کې د بل چا سره بیعتونه کوم او یو حکومت اسلامي ورانومه د فساد د دازنه کوم دا چا چې شیطانی په ما باندې کړی ده ظالمان دي نبی دا متوکل وی راول کېدنه لزره درهما دا امام احمد ته هدیه کړل چې دا سره والا د چا په واسطه باندې ورولېږي امام احمد نقبل اولیا غوی زده نالم دا د حکومت مال له د حکومت مالونه کې شبهه ده د ځنه استعمالو نو چا وته ویل کې دا ته واپس کې بادشاہ دې هغه به تانه مرور شي خفه به شي وحشت به پیدا شي هغه تاسو دونه احسان وکړه ویستره د جیل له او نیکی د سره وکړه او که سره ده دغه هدیه قبول کړه دا مجبور شه هدیه واخستله لیکن امر یو کې دا په فکر کې څوک هم نه استعمالوي او تقسیم یې کړی چې پلانکیزه کې یو طالب العلم دا غله 200 روپۍ ته ورکړي پلانکیزه کې دا غله ورکړي ټول په فقراو مسافر او مسکینانو باندې د 100 روپۍ ټول تقسیم کړی ځان ته 100 روپۍ پرې نه کړل او نه کېږي بچو ته پرې خدل او دا سرکاري مالونه دا خپل منل نه دي پکار به دې متوکل بادشاہ د امام احمد د پر تنخواه مقرره کا غو زه دا نه لم نو مجبور یې کا هغه بنا خستل نه به بچول د امام احمد رچ اسحاق نو مدیول به دا تنخواه ملاوي دله به نو امام احمد وای خپل اهل به منه کا او خپل بچی چې دا مخلې دا مخوري زکه زمنګ په دنیا کې لږه زندگی پاتې ده ایام قلائز من پایتی دی پا دنیا کی اما الى الجنه اما الى النار یا جنت تروانی یا جهنم تروانی او داد دی حکومت مالونه کسمون پا دی خیطه که پراتی و اللہ لورشو نو داریر بد کارده واغی بویلی چرا دلیل باغی پیش کاو چنا منگل دی اخستل جهیز دی ولی وی حدیث که نی دیر آگلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائل دی وما اتاک من هاد المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخود و تمواله کم مال چې د حکومت تعالی راځي او تی غواړي نه او تمه نه لري نه خستلش عمر رضا او روایت راغله نو موږ خدای مال د دینه وختل نه د خپل راځي موږ سوق نو امام احمد به په کول کې خوراک نه کاوه خپل خرچه به ځان لکولا ځان له خرچه به کول کور کې به خوراک نه کاوه د خپل بچو او د اولادو په کول کې به خوراک نه کاوه سرا د بیت المال مال دیول ورکړل شو د چې پای کې ماته شوبه ښکارې کی یو ورځ ولې روټۍ پخه کړل شو په جلسې مطلب ته پوسو کې دا څنګه په جلسې باندې روټۍ پخه شو وې دا د صالح چې ستاسو جوړې دا په کور کې تنور بلو او هغه روټۍ پخکړه او تیار د تنور ګرمونه موږ پای کې پخه کړل نو هغه روټۍ مونږ خوړل وې دا وی تنور نیم زنه خورم دون احتیاط وکاو داغه دا احتیاطی خبرې سره وینې سره غنوي سم لیوان توب دومره احتیاط وکاو خپل تو شدان ساتل پای کې کجوري شنه او ستوان او سره هغه به خوړل د خپل حلال مال نه د خپل ملکیت نه سمالو اغه نه به دا خوراک کاو خپل کور کې به خوراک نه کاغي به سخ نه منه کول زکه یو شبهه شبهه کې قانون داده چې بل څوک سخ نشي منی کول چې بل چا ته چې آرامه ده مکو بل څه نشه منه کوله ځان بساتي امام احمد رحم الله او دي اموال السلطان نزان هغه بچ کو تر دي چې د وفات پر ځان د دین وساته یوم الوفات ابو امام احمد رحم الله چې دا په یوسل سلوش په ته کې پیدا دي او به په 240 کې وفات شوه. په 240 کې د جمعې په ورځ باندې پرجب مش کې وفات شوه. امام احمد بدی ابن ابي داود ته ویل چې تاسو خزان حق پرز غنی او موږ ته تاسو گمراهان یو. لکه امام احمد ته بدی بدعتیان ظال المذل کافر دا دري لقبونه به ورکول دا گمراه دي گمراه کوون کې دا کافر دي دا خبره به کول. نو هغه ویل چې موږ تاسو په ته بلګي یوم الجنائز یوم الجنائز باندې وفات لګي د جنازې په ورځ. یعنی د اهل سنت او جنازه غټي د مرګ نه بعد الله تعالی اغیله خوش شهرت ورکي د خلکو په زړونو کې اوسه محبت پیدا کړي. او بدعتي سره چې مرشي د سیل کې چرچ مرشي یا یو حیوان چې مرشي د چا به پروا نه وي الله تعالی د مخلوق په زړه کې دا سره مینه نه شي. د دې د وجه امام احمد چې وای کله وفات شو نو دا هغه په جنازه باندې متوکل بادشاہ مروکو چې تاسو چونه واچوي او یو سپوش ماره چې په دې کې څومره کسان ولاړ دي او دا نور سپونه به په هغې باندې مقایسه کوي. نو امام احمد باندې چې جنازه وشوله او هغه خلک اندازه شو نو په هغه زمانه کې 50,000 کسان دغه په جنازه کې شامل شوي وو. 50,000 چې دونه په اسلام کې یو ځای کې دونه خلک نه دي راجمع شوي لکه د امام احمد په جنازه کې. او په دې بعض تاریخونو کې راغلي دي چې وقد اسلم الناس يومئذ اسلم من اليهود والنصارى والمجوس 20,000 شل زره يهود نصارى مجوسيان د په جنازه مسلمانان شوي دي. وهكذا جندم دعوته د مرګ نه بعدم دعوت د مرګ مول الله د دعوت ذریعہ ګرځول. امام احمد پډیر اوچت انداز باندې په بغداد کې خخ کړ شو او ټول خلکو به تر هم کاو او محبت او دې ته لسانه صدق وای پس د مرګ په نیکی مشورې دل او محبوبیت پس لکه پیدا کېدل چې د مخلوق پس لکه الله تعالی سره مینه واچي دا الله د نیکانو بندگانو سره کوي. سورته صافات کې الله فرمایلی دی وکذالک نجز المحسنین سلام علی نوح فی العالمین سلام علی موسی و هارون سلام علی الیاسین ابراهیم او اسحاق باندې الله سلام علیه دی ټول بارک دي چې وای چې کذالک نجز المحسنین الله عزت دارنګ بدلی ور کوم لکه غیله مچا ډیری بدلی ور کړی دا ډیری الله غایتونه کی ذکر کړی دی یو پکې دادا چې نیک شهرت ول ور کوم ور باز خلک ملشي کنه چې نن ملشي سبا خلک نه یادې گاونډې نیم نه یادې د شنو کې چرچا لاش. او باز انسانان دسی چې زر کاله به مخکې مړی اوس به سره درمنې دا ولې دا یو شان انسانان یې منګه او الله تعالی دې بندگانو کې دونه فرق پیدا کړی دی دا داغی د کمال د وجه نه چې دننه پکې ایمان دی احسان پکې دی تقوا پکې ده د الله سبحانه وتعالی د دین د پاره خواري پکې ده د دې د وجه نه. امام احمد رحمه الله چې وای کله بیمارو نو د سنت دونه پابندو چې د اوسیلی کې او د اسبرګی چې ودای دای کا او چاو ته ویلې حدیث یو د پیش نه کده طاووس رحمه الله قول یو د پیش کې او تابعی دی چې کانا طاووس یکره انین المریض طاووس به دا بد ګڼل چې بیمار هغه دا و چې وای دا زمو خوږی وای دا زمو خوږی. و امام احمد خدغه خبرین بند کړی کی دي چې طاووس ته په دې باب کې صحیح حدیثو ته یادی یا د قران نه استنباط کړي. نو فما ان احمد حتا ماتا تر مرګ پورې به زبیرګی باندې کولا دا سری بنه ځکه دا سری او د زبیرګی چې دا ژوندو تم تکلیفي او د بی صبری یو نوع ده د بی صبری یو حصہ ده نو د دین امزان وای وساته. کله چې وفات شو د حکومت طرف هغه د کفن راغې او دا رنګه د حکومت د طرفه خوشبوئی رااله نه بچو هغه قبول نه کړله چې امام احمد الدین ازان په جون کې ساتل لري موږ د د خپل مان نه ولا ساده شانې کفن نه خپل هغه ولا ورکو او د خپل کور نه وبمول وانه فستلې د بازار نه ولا دغه واخست مشکو واخست په هغه کې ولا وبر اورل د دې د پاره چې فز د مرګم د باندې مشتبه مال استعمال نشي به بچو ساده آسان وکاو. امام احمد رحمه الله دا کوم کسان چې دا ائمه شوی دی او دا غټ نومي غټلې دی او دا امت دا یوسف پتونه کوي دا سه پالوا کړل باندې نه چلواغان به کړل او خوبونه به کول او است امامان شو د شنو دا دی لري سخت تیری کړی دی د وجه امام احمد ته صدیق اهل سنت وای لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مرتدین مقابله کړی دا او امام احمد چې د مبتدعين مقابله کړی دا صدیق اهل سنت د زګ ویلې ګریش بلکې د ابو بکر صدیق سره مرګریو عمر او عثمان او علی او مهاجرین انصار سره مرګریو او د امام احمد سره هیڅوک مرګری نه بغیر د الله نه ډیر سخت تیرا کړی او په دې حالت کې به الله ولا غلبه ورکړي دا او دا سنت الله غالب کړي دا او بدعت ختم کړي دا ابن ابي داود دی او دا یې مرګري چې کله مړ شو او ابن ابي داود باندې لس کسان ولاړو جنازې ته صرف لس اده حکومت خلکو سرکاري او پولیس ملس به ولاړو عام خلکو به جنازه مونږ کړله بشر المريسي مبتدیع چې مړ شنه په هغه باندې ویژه طایفه قليل لږ شنه کسان رال جنازه باندې ودرېدل وحارس المحاسبي چې دا نیک سره مو ځان سره به صح حسابونه کوله او په ظاهر کې زه د بزرګي به ګډیر زیاته مو واقعده کې لګ نقصانو یعنی د علم کلام ولو نه په دې وجه باندې فقه من لک شانې کسان ودرېدل د جنازې پورز باندې د اهل حق او د اهل باطل پته لګي چې د اهل حق جنازه غټي مؤمنان او صالحین خلک ډیر ودري او خلک پیروسته درمن کیږي ډیر په نسبت د بدعتانو باندې چایي باندې استخلو دونه درمن نشوي په خپه نه وي دا د امام احمد واقعا د مامون بادشاه په زمانه کې شروع شوی او چې درې بچان دا په زمانه کې الله مړ کړل او څلورم بادشاه په زمانه کې به د خپل وفات شي امام احمد رحمه الله د متوکل په زمانه کې چې متوکل دغه صفات دي چې دا متبع د سنت دی احیا د سنت یې کړی دا امام احمد دا کوم رایه چې دا چې دا صحیح رایه وصیه کې ده دی په خلکو کې رایجه کړی ده د زنادقو د مبتدعینو خلاف یې کړی دی او د هغې سرکوبي کړی ده دا د هغې کمالات دي د متوکل علی الله دسې به پسې بیا وروسته نور بادشاهان راتلل او راتلل د بنو عباسي او اخرنی بادشاه چې دی په عراق کې هغې ته مستعصم وایي المستعصم بالله دا تقریبا په عراق کې د دې اخرنی بادشاه دی چې دا د شپږمه صدۍ پورې دا حکومت د دې و په دغه ځای کې بیروسته زمانه کې دا بادشاهان تقسیم شوي دا تقسیم شوي دي دا مستعصم بالله هغه بادشاه دی چې د ده په زمانه کې تاتار هم راغلی دی دا تاتاران چې ورته وایي تاتار تتر او تاتار دا د ده په دور کې راغلی و د تاتارانو دا واقعا چې دا علما د دې په باره کې ډېر زیات هیبت لیکلی دی چې یاره په اسلام کې دومره هیبتي جنګونه چېرته نه دي تیر شوي لکه څنګه چې د تاتارانو جنګونه دي او دوی چې کوم مصیبت په مسلمانانو راوستې و نو دا چېرته نه و راغلي تاتاران چې دا په شپږمه صدۍ کې پیدا شوي شپږ سوه کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته تیر شوي دي او لس کاله پې د پاسه شپږ سوه لس په دې کې دا تاتاران پیدا شوي او دا تقریبا تر یو سل و دېرش چې دا متبع د سنت د احیا د سنت یې کړی دا د امام احمد دا کوم رایه چې دا چې دا صحیح رایه وصیه عقیده دی په خلکو کې رایجه کړی دا د زنادقو د مبتدعینو خلاف یې کړی دی او د هغې سرکوبي کړی دا د هغه کمالات دي دا متوکل علی الله د سبب په سبب وروسته نور بادشاهان راتلل او راتلل د بنو عباسی او اخرنی بادشاه چې دی په عراق کې هغې ته مستعصم وایي المستعصم بالله دا تقریبا په عراق کې د دې اخرنی بادشاه دی چې دا د شپږمه صدۍ پورې دا حکومت د دې و په دغه ځای کې بیروسته زمانه کې دا بادشاهان تقسیم شوي او تقسیم شوي دي دا مستعصم بالله هغه بادشاه دی چې د ده په زمانه کې تاتار هم راغلی دی دا تاتاران چې ورته وایي تاتار تتر او تاتار دا د ده په دور کې راغلی و د تاتارانو دا واقعا چې دا علما د دې په باره کې ډېر زیات هیبت لیکلی دی چې یاره په اسلام کې دومره هیبتي جنګونه چېرته نه دي تیر شوي لکه څنګه چې د تاتارانو جنګونه دي او دوی چې کوم مصیبت په مسلمانانو راوستي او دا چرته نو راغلي تاتارین چې دا پشپګم صدی کې پیدا شو شپک سوا کال در رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شوی دی او لس کال پیدا پاسا شپک سوا لس پدې کې دا تاتارین پیدا شو او دا تقریبا تر یو سل ودیش کال د دیو بادشاہی وا په دنیا کې د دیو پسادو یو سل ودیش کال وای کی ومه صدی تر ودیش ته پورې ومه صدی را له ودیش کال نه پاره کې به د دیو شریسته ختم شي د شر د خدمت دوه جدا و شي اخرنی کسب کې ایمان راوړو غازان په نوم منو چاغه به اسلام قبول کړل او داغه اولادو کې به مسلمانان راغلي دي داغه د وجنه الله سبحانه وتعالى شر ختم کړی دی ابیت اسلامی بادشاہان به شروع شوی تر دولسمه صدی پورې تر خلافت عثمانی پورې به خلافت عثمانی د دې مصطفی تطارق د اتاتورک د لاسه چې د بیغا بشی خراب شول او ضایع شول د نصارا سره د نصرانی یو مجرم انسان هغه زمانه پورې دا یې نرسته به افراد تفریر راغلی ده تاتارین چې دې مختصره قصه هغه دا وه ډېر اوږده واقع علما لیکلي خو موږ خلاصه خلاصه ټکې ترې راولو د فیدي فیدي دا تاتارین بعضې علما وایي وایي دا یاجوج ماجوج دي قرآن کې چې کوم راغلي دي یاجوج ماجوج به الله راکولوي او په دې دنیا کې به ګرځي او فسادونه به کوي دا هغه یاجوج ماجوج و په شپږمه صدۍ کې تېر شوي دي او دا سید قطب دا خبر لیکلی دا سید قطب رحمه الله په زلال القرآن کې لیکلی اگر که دا یو غلطه خبرې لیکلی ده باطله خبرې لیکلی ده خاصې د دې فتنې نه دونه هیبت کې شوی دی چې دې ته یاجوج ماجوج ویلی دي او دا هغه غلطه خبره ده د هغه په تفسیر کې بعضې نورې خطایانې یو د هغې نه دا ده اگر که ښیښې خبرې په تفسیر کې شته او دا پکې هغه غلطي ده نو دا تاتار چې دا یو فتنه و د فتنو نه په مسلمانانو باندې الله تعالی راوسته وه او د دې وجه به موږ بیان کړو یو فیدمنه وجه چې په دې مسلمانانو دا فتنه الله ولې راوسته وه د دې وجه دا هغې درې اسباب درې وجه چې هغه وروسته انشاءالله تعالی ویو د الله په فضل باندې مختصره واقعه دا وه دا تاتارین چې داسې کې چینیان دي د چین په دی صحراونه کې دا وسیدل د چین په دی بانډو په دی علاقو کې وسیدل د دې مشر چنګیز دی چنګیز خان او چنګیز چې مشهور دی د مصر شو د دې چین چې د شپږ بچي و غټه علاقه د شپږ بچیانو په کې وي او مشر بادشاہ چې هغه ته خاقان ویو الخاقان الاکبر دا مشر بادشاہ و او شپک وړی وړی بادشاہان شپک سبی د چینوی په هغې باندې مستقل خپل خپل بادشاہان و لکه دا وروس چې دی غټ ملک دی نو ډېر بادشاہان یې پکې دي داسې په چین کې هم شپک بادشاہان وي او مشر یې دا خاقان و په دې کې د دې یو سبی د دې یو بادشاهي هغه بادشاہ چې و د دې چنګیز ترور یې کړې وه په نکاح باندې اخیستی وه عمته چنګیز چې وه د ده ښځه وه دا چنګیز وایي لاړو او د دې خپل ترور ملاقات چې د هغې سره ملاقات وشو نو هغې ورته وویلې چې زموږ خاوند چې دی بادشاه هغه مړ شوی دی او د بادشاهي سنبالول وه څوک نشته دی ته زما وراهرې او راشه د حکومت ونیسه نو هغه د خبرې تړه وشه چې بادشي خو در چا خوښه ده خاص کر د مفسدانو خلکو خو بیا ډېره خوښوي چنګیز وویل چې ټیک ځان سره بله ملګری که کشلو خان یې ورته ویو دوه ملګري او دا بادشي هغې په لاس کې راواخیستل او فوجونه ورڅه حملې پرې وکړه مطلب دا دی غالبه شو په دې حکومت باندې په دې کې د دې چنګیز چې کوم قوم د تاتارین ورته وایي دا تاتار مسه ملګری شي چې لکه زموږ د قوم نه یو سره مشر شوی دی د چین په بازی بچی باندې هغې مسه ملګری شو نو دا مشر بادشاہ ته خبر شو چې خاقان ورته وایي نو هغه راوله کې د مقابله شروع کړله چې د ازما بجازه ته څنګه دایو شبینه ویله ده نو داو کشلو خان دواړه په شلاله حمله حمله او د عوامو مسمرګری شروع ناغا الملک الاعظم چې کوم غړ بادشاہ شو هغه واجه او د چین هغه ټول بچی د دیو لاس کړاله امتحان د الله تعالی نو د چین ټول بچی هغه چې د دیو لاس کړاله عام فوجن او عوام داخله ټول د دیو تابع شو چنکیز او د کشلو خان دواړه مشران دي پدې کې دیو په دې حالت کې یو څوره د کشلو خان است په خپل مرګ باندې مرش بشي به یو دغه زوی ته پاتې شلو د ته پاتې شو دا به راول کې د غزي ول کمزوري وګڼه د کشلو خان او ویل چې داس من څنګه مس شراکت کې پلاری را سره شریک دار سره نشي شریک دي په هغه حمله او هغه مرګ هغه ختم کړ ټول بشي د ته پاتې شو د تاتارانو په باره کې راځي په تاریخ کې چې دا د خلکو چې د رنگونه لک بدلو د نور عام خلکو نه او د چالاکی په ګډه راځتاه سرونه غرغټو د کوناټي واړو واړو عراض الوجو پرم پرم مخونه وو او د سه جبه و چې نور عام خلکو نه نو ورتله دی ته به د عالم خبر را رسیدو د دوی خبرونه به خلکو ته نه رسیدل ځکه د سه په شړه لا خو کې اوسېدل او څوک جاسوس د دې خاطر اتللی نشه ځکه چې د دې شکلونه د نور خلکو نه بدلو نو دا جاسوس به په بیل معلومې ده د دې احوال چا نقل کول بل ځای ته نشو په دې وجه باندې او مفسدان ډیر زیات د تاتارانو کار دا انسانان وجل قتل د انسانانو که خیو که بدی بس ټول قتلول عبادت العالم چې انسانیت دې مقدس مکه نه ختمو لکه څنګه چې یاجوج ماجوج کله راځي دا یو کار بم دی چې یاجوج ماجوج نه پخې چې انسانان دې غټول به وجني او قتلې به مگر هغه سوچ الله تعالی دې بچکی هغه به دې بچکی نو ټول سره مقابله کې لکه حدیث کې راځي او وجني به او قتلې به او دایې به ولسکی دا یو کار به صرف انسانیت وجلی د څه دې تاتارانو کار هم انسانیت وجلو که مسلمان ده که کافر ده که اصول ده خود دیو خلاف ده بس اغا وجده ده دیو ده قوم نه چه خلاف ده اغا با وجه ده ده دیو کارو دیانت ده اغیو داو چه بس مردار خوڑل مردار و حلال و عرش که حلالی که حرامی عرص خوڑل پیو زنانه باندیر کسان جمع که دل نکا مکا بکن نه فساد و شر دا پکیو روسته زمانه کې دی چنکیز دو قانون نه جوړ کړی دو قوانین یو قانون چې دا خپل قانون هغه ته الیاسق یو قانون د جوړ کړی د خپل بچو د پاره چې تاسو په دې باندې فیصله کوي نور خلکو ته اجازه ده که څو په دې فیصله کوي چې په اسلام یې کوي ځکه د اسلام دین په دې وخت خور دی ګان په دنیا عامه کې اسلام دی نو د دې د وجه نه که څوک په اسلام باندې عمل کوي هغه ته موږ څه نه ویو یعنی د اسلام په قانون باندې که څوک پیسې لیکي هغه ته به څه نه ویل کېږي او که په دې باندې کې دوه قوانین ولی اسق قانون او دوی سره به ډېر کسان به داسې خلک هم سره ملګري شو چې کلمې والا هغه هم د دوی سره ملګري وو ډېر څه د یوې د وجه نه سره ملګري شوي دي او څه د دنیا پرستۍ د وجه نه سره ملګري شوي دي د چنکیز ډیر خلک مرګري وو خاص کر شیعه خلک دا وسره مرګري شو دا شیعهګان شو دا د تاتارانو مرګري وو دی و همیشه د پاره د مفسدانو مرګرتوب اختیار کړی دا او مقصود دی خبره کې ده چې دا قانون چې کله کې خوځونه دا زمانی علماو فطور کړل د چنکیز د کفر او داغه د فوج د کفر چې دیګه کوم مسلمان د کافر د ټول کافر دي وجه دا اداده چې دیو د یو قانون کې خود چې د الله د قانون نه په غیر دی او پاغي باندې پیسلې جایز وګڼلې سوچ یو قانون کې دی یو امور اداري دی اداري امور کې خود جایز دی هغه به نه کافر کې اداري امور الکه د ټریپک اصول یو سار کې به اسکول ته راځي او په یو بجې به چټي کې دفتر ته به دی وکړي راځي دی وکړي به چټي کې دا کفر نه دی دا جایز دی هغه قوانینو کې څه ګناه نشته دی. یو دسه چې د اسلام په خلاف کې قانون شړې کیږي د حلال او د حرامو مسلې، لکه شړې دا وایي د زنا لپاره 15 ګواهان ضروري دي، قران وایي څلور هغه 15. د خپل خیز سره نزدېکت جایز ده. یو ظالم راول کې دغه دا قانون کې کنه کې چې د خپل خیز سره نزدېکت په زور کې دا به زنا بل جبري حسابي، دا به زنا بل جبري، دا د الله د قانون په مقابل کې بل قانون کې خودل. نو په دې باندې دا زمانی علما په تور کې دا کافر دی مرتد دی اسلام نه سوچ دی وسره دی، دا مرتد دی عن الاسلام. لکه امام ابن تیمیه دا فتوا ورکړه، دا امام ابن قیم په دغه زمانه کې دی دا فتوا ورکړه، دا حافظ ابن کثیر دا فتوا لیکلی، دا دغه زمانه نور علما کرامو فتوا لیکلی. ابن کثیر په البدایه او النهایه کې په خپل تفسیر ابن کثیر سورۃ العمران کې اف حکم الجاهلیه یبغون د دې آیات د لاندې لیکلي دي، او سورۃ مائده کې هم لیکلي چې دا تاتارین چې دي چې الیاسق قانون یې کیوخه په دې وجه باندې دا کافر شوی دی. په دې کې کفار خو شته، خو دا کوم کسان چې اوس مسلمانان مرګي دم کافر شوی دی، مطلب یې دا دی. نو دې ظالم کې دا شی و، په دې کې هغه حمله شروع کړله په خلکو باندې. په لږه زمانه کې وید چین روتل او دی خدا د روس علاقه چې کومه د ترکستان چې چنه کې داخله، او دی خو به بدخشان دی، او دی خو فرغانه د آذربایجان دی، او د تاجکستان دی، او د لاقی دی. د په یو کال کې دن ونیولې، په یو کال کې دن جدا دي ته خلک حیران دي ده چې دا څنګه کیدی شي چې دومره په جلتی باندې. آغا ذوالقرنین بادشاه چې د عام دنیا بادشاه و نیک سړی و، هغه دا لاقی چې نیولې دي نو په لسو کالو کې نیولې وې، او دی چنکیز او د دو مرګورو تاتارانو دا په یو کال کې دن دا ټول لاقی قبضه کړل وی نیولې. نو دا یو د تعجب خبره وا، دا خبره و به ان شاء الله په بل درس کې تمامه کړو، الله په اذن سره د نورې فیده منو خبرونه چې بیا دا په کومه طریقه باندې خلافت اسلامي ته ورسېد، او هغه خلیفې په څه طریقه باندې ونیو، او څنګه طریقه سره مړ کړ، او کوم امتحان الله تعالی په مسلمانانو راوسته، بیا بیت دی څنګه مغلوب شو. د دې خبرې مختصره خاکه په بل هفته کې الله سبحانه و تعالی په فضل او توفیق سره بیانوي. الله سبحانه و تعالی موږ تاسو ته دین بشیرت راکړي او د عمل توفیق درکړي. صلی الله علیه و سلم.